94.9 Açık Radyo Dünya Hali programındayız. Ben Timuçin Oral. Engin Geçtan. Ve karşımızda Tolga Dizmen. Evet, Timuçin tekrar beraberiz. Sana bir sorum var. Program öncesi fazla bir hazırlık yapmıyoruz. Yani evet. Şunu konuşalım, bunu konuşalım. Belki bir sohbet içinde şu da konuşulabilir, bu da konuşulabilir deniyor ama belirli bir sırayı izleyen, düzeni izleyen bir şekilde buraya girmiyoruz. Şimdi benim için programın en hoş anı jeneriğin girdiği an. Çünkü sonrası bilinmez. Evet. Ne olursak onu yaratacağız, yaratamayacağız. Sen bu hazırsızlığı nasıl yaşıyorsun? Bu işte benim çok sevdiğim bir şey. Tam söylediğiniz gibi hakikaten. Bir yandan tedirgin eden, bir yandan da bu tedirginlikten neredeyse haz alıyorum diyeceğim. Ve bunu bütün aslında bakınca ben bütün hayatımda da böyle yaşamayı çok seviyorum. Hazırlıksız olmayı ve hazırlıksız olmanın verdiği o tedirginlik hissini seviyorum. Aynı şey zaman zaman bir iki kez televizyon davetleri aldığımda da oldu. Mesela orada bant kayıt yapılan programları sevmiyorum. Canlı olmasını istiyorum. O anda ilişkiyi hissetmek istiyorsun. Evet. Evet. Bana böyle dondurulmuş gibi geliyor o şey. O zaman ölü gibi geliyor deyim yerindeyse. Tespit ediliyor. Tespit ediliyor. Hayata tespit etmek oluyor. Evet. Bunu her yerde böyle yaşıyor muyum mu çok ayırt edemiyorum. Ama bu duyguyu biliyorum ve sanıyorum öyle yaşıyorum. Mesela mesleki bir şey yaparken de bir sunum, bir konuşma yapacağım zaman da ana hatları tabii ki çizmeyi çok seviyorum ama sonra ne olacağını bilmemeyi de çok seviyorum. Şimdi ben de genelde öyle yapıyorum. Mesela mesleki konuşmalarda evet. İdim. Şimdi yazıyorum. Niçin? Basıyorlar çünkü hemen. Evet. Gönder gönder diye. İyisi mi baştan yazmak? Çünkü bir şey bittikten sonra onu yazmak çok zor geliyor. Ve isteksizlik oluyor çünkü o bitmiş oluyor artık. Evet. Bitmiş, yaşanmış bir şeyi yeniden yazacaksınız. Evet. Onun için oturup yazıyorum. O bir kenarda duruyor. Outline yerine geçiyor ben konuşurken. Biliyorsun Edirne'de oldu kongrede. Sen bir gece önce benim yazdığım metni gördüğün zaman dehşete düştün. Evet. Galiba efendim. Evet. Evet. Eyvah dedim. Efendim? Eyvah dedin. Ama o metin öyle basılacak. Arjeden onu yani zoru seven okur. Ama o uyarın da iyi oldu herde sabah bana. Ben içimden ne gelirse o metin zemininde o şekilde konuştum. Evet. Pekala da anlaşıldım galiba. Tam da kastettiğim bu benim de. Evet bir zemin var. Zemin kaygan değil ama onun üstünde belki dans etmek işte. Evet. Dans deyince bu konuya tekrar gelmek istiyorum. Otto Rank bağlantılı olarak belki dinleyicilerimizi biraz daha aydınlatmak için o konuda ama biz seninle çok seyrek karşılaştık ama bir keresinde zannediyorum Bakırköy'deki bir konuşma için gelip beni almıştım bir yerden. Evet. Yerden galiba. Yolda konuşmuştuk. Armada Oteli'ndeki tango gecelerine gittiğinden, evet, o dönemde söz etmiştin. Hı-hı. Neden gidiyordun? İki türlü cevabı var bunun. Çünkü o dönemde tango sadece orada yapılıyordu bir yanıyla. O hoştu, onun için gidiyordum. İkincisi, gittiğim dans kursunun şovu orada oluyordu. Yani biz gidip oraya ne öğrendiğimizi göstermeye gidiyorduk açıkçası. Ha. Ya da bizden bu bekleniyordu. Hatta oraya gidip kazara içimizden dans etmek gelmezse, hani insan çocukken olur ya böyle, hadi niye yapmıyorsun diye zorlarlar. Adeta bize kursu veren hoca da böyle bir şeyi bizden bekliyordu. Hadi kalkın, niye dans etmiyorsunuz? Öğrettiğimi gösterin. Ödev. Ödev. Ve bir derse kalkıyordunuz. Evet. Ve orada hiç unutmadığım şey, tabii tek tango orada yapıldığı için o dönemde oraya gelen belli bir yaş kuşağının da orada dans ediyor olmasıydı. Benim kuşağımı kastediyorsun. Sizin kuşağınız peki. Ve o kuşağın insanları içlerinden geldiği gibi dans ediyorlardı ve biz onlara böyle hayranlıkla, sanki onlar başka bir yerden gelmişler ya da bizim yaptığımız tango değilmiş gibi bakıyorduk. Ve şimdi düşündüğümde de aslında hakikaten bizim yaptığımız da onların yaptığı da başka şeylerdi. Bizimki dans değildi, bir çeşit iş. İş, jimnastik gösterisi gibi bir şeydi. Ve evet, onlardan gözümüzü alamıyordum ben. Şimdi bu da ısmarlanamıyor. Evet. Dans ekspresif, yani insanın kendisini ifade etmek için bir araç aslında, hı-hı, diye düşünüyorum ben. O bakımdan bana göre Türkiye'deki tek dansçı Nesrin Topkapı. Çünkü sanıyorum improvize dans ediyor. Hı-hı. Kendi içinden geldiği gibi dans ediyor. Peki, koreograf edilmiş mi denin? Koreografi edilmiş. Hı-hı. Nasılsa doğrusu bilmiyorum. Dansla insanın kendi içinden gelen dans arasındaki fark nedir sence? Ya da ben sorunun cevabını kendi içinde mi verdim? Verdiniz, evet. Ama bir tanesi koreografisi yapılmış şeyin verilmiş bir ritme uymak ya da verilmiş bir ödeve uymak gibi olduğunu, ama diğerinin insanın kendi içinden gelen ritme uyduğunu belki söylemek lazım. Ama şu var tabii. Herhalde siz de bana kesinlikle katılacaksınız. Kendi içinden gelen ritme uymak da kendini ortaya atıp işte sahnede olup bir şey yapmak değil. Yani gösteri değil. Evet. Evet. O performansı orada sergilemek, evet, ve sahneyi kaplamak hiç değil. Ben böyle anladım. Konuya devam etmek istiyorum ben ama bir müzik arası verelim. Bu diskten iki parça çalmıştık geçen yılki Dünya Hali programında. Diskin adı Alla Turca. Bir diğer adı daha var. L'Orient Imaginaire. Yani düşsel bir doğu. Çünkü niçin düşsel? Bu disk şey üzerine yapılmış, 16. 17. yüzyıllarda özellikle Batılıların Türk müziğini, daha doğrusu Osmanlı saray müziğini ve askeri müziğini duyup kendilerinin notaya geçirmesi sonucu ortaya çıkmış. Onun için özellikle burada bir tanesi var ki, tabii ki çalmayacağım. İyice uçmuş ve Türk müziğine ya da Osmanlı müziğine benzeyen hiçbir yanı kalmamış. Şimdi çalacağım. Bu yeni Türk tuhaf şeyler çıkardılar. Disk kapakları, bu dört tane kapağı var bunun, onun için. Bohça gibi. Bohça gibi, evet. Chanson Türk başlığını taşıyor. Vaktiyle... 1767'de bu şeye gidiyor, 18. yüzyıla gidiyor. Charles Blainville adlı bir Fransızın Histoire Générale Critique et Philologique de la Musique diye bir şey çıkarmış. Onun içinde Türk müziğine de yer vermiş ve burada iki ayrı şarkıcı tarafından biri Türk, diğeri Alman. Chanson Türk tek bir parça gibi görünüyorsa da iki ayrı ezgi var. Fakat Alman hanımefendinin Türkçesini ben anlayamadım. Bakalım sen anlayacak mısın? Çalıyoruz. Ayırt edebildiğim tek şey Servirevanım, Canım, Cananım galiba. Öbür tarafını anlayamadım. Sen benden daha iyisin. Canımı seçebilmiştim ben. Evet. Şimdi bunu dinleyince aklıma şey geldi. Siz dediniz ya bu Batılıların Osmanlı ya da Türkiye hakkındaki fikirleri ve oradan oluşan bir müzik esasında yani bir şey yapıyorlar ama bizim bundan haberimiz yok ya da tam olarak da o bağlantıyı kurmadan imajiner evet. Aslında. Evet. Bu aslında benim sizin yaşamınızda tanık olduğum bir şey. Bir yandan da sizinle konuştuğumuzda da hani mesela bir toplantı organize ediyorlar ve size bir görev veriyorlar. Mesela hatta ilan ve anons da ediyorlar ama sizin haberiniz yok. Evet. Evet. Bu zaman zaman oldu. Zaman zaman bana haber verdiler fakat tarihini ve başlığını kendileri tayin ettiler. Mesela. Evet, tabii ki her defasında ben biraz hadise çıkarmak durumunda kaldım. Yani bir tanesini hatırlıyorum. İstanbul dışında bir yerde ilk defa kitap var yapılacakmış. Ondan sonra bunu duymuştum. O şehirden biri bana telefon etti. Bir dostum. Dedi ki buraya geliyormuşsun dedi. Ondan sonra akşam dedi birlikte olalım dedi. Kimleri dedi davet etmemi istersin dedi. Ben oraya gelmiyorum dedim. Böyle, ama ben programda gördüm dedi. Bunun üzerine o anda o ruh halinde değildim. Canımı sıkacak bir şey çıkacak arkasından diye hiç kurcalamadım. Derken o kitap fuarının açılışından bir gün önce telefonlar başladı. Kitap fuarından da gelmiyor. Buradaki bir kitap eleştirmeni beyden geliyor. İsmen tanıdığım, hiç tanışmadığım. Ertesi günü saat 11'de orada bulunup açış konuşması, ya ben mi yapacaktım sadece onu bilmiyorum ama bir başlığı da var. Neresi olduğu belli olmasın diye onu da söyleyeyim için. Fevkalade iddialı bir başlık ve ben asla öyle bir konuda konuşma haddini kendimde bulmam. Ve tabii ki gitmedim. Sonra bu nedir, kimdir bunu düzenleyen, o çok hoş bir insandır dediler bana. Hayret, nasıl böyle bir şey yapabildi dediler. Ben çok hayret etmedim çünkü bir kere en azından medeni bir insan olduğu şuradan belli. Bunu ilan edip bir de söz vermişti ama gelmedi diyorlar sonra. Hı hı. En azından o olmadı diye ben evet. Memnun oldum. Hoş bir insan olabilir fakat giderek artan sayıda insan yarı otistik diyeceğim. Bunu etiketleme anlamında söylemiyorum. Yani başka türlü nasıl anlatacağımı bilemediğim için ama bir tanım getireceğim buna. Kendi iç diyaloglarını sanki dışarıyla yapmışlar gibi yaşıyor giderek artan sayıda insan. Evet. Ve bu yüzden çok ciddi iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Son 1-2 yıl içerisinde bana terapiye gelen kişiler örnekler verdiler. Çünkü onlar çok sinirlenmişler. Bunun başı yok, sonu yok. Bu ne biçim konuşma diye. Evet. Onlara açıklama getirmeye çalıştım ki böyle bir fenomen var. Olgu var yani. İnsanlar kendi kafalarındaki modele sizi tayin ediyorlar. Ama bunu size haber vermeyi unutuyorlar. Ya da tayin edip haber veriyorlar ama sizin muvaffakatınızı almamış oluyorlar. Evet. Senin de başına geliyor mu? Benzer bir şekilde gelmişti bir kez. Çok alakasız bir şey söyleyeceğim şimdi size ama sanıyorum asistanlığımın son yılındaydı. O zaman saçıma jöle sürüyordum. Yani o zaman canım jöle sürmek istemişti birkaç ay. Arkadaşlarım bana şey dediler ya, sen ne biçimsin? Saçını jöle sürüyorsun. Nereden çıktı bu? Ama yani bu da benim ve şu anda da canım bunu yapmak istiyor ve ben de bunu yapıyorum. O zaman da hiçbir gerekçesi de yoktu hakikaten, canım onu yapmak istediği için yapıyordum. Bir şey atfediyorlar bana önce. Ben şöyle olmalıyım, bir evet. İmaj. Ve ondan sonra benden ona uymamı bekliyorlar. Ve ben ona uymadığım zaman da bana kızıyorlar, niye uymuyorsun evet. o imajına diye. Bu tarz bir şeyler, bu şöyle çok uç bir örnekti tabii, özellikle bunu biraz karikatürize olsun diye de verdim ama bu çok sık yaşanılan bir şey benim için de. Birçok kere niye bu görüntüme ya da duruma uymadığım için eleştiri aldığım ya da öfke aldığım oldu bu nedenle sırf. Buradan da şey çağrıştı birden, nereden aklıma geldiğini bilmiyorum. Bir kez yine sizinle geçmişte konuşurken verdiğiniz bir örnekti. İnsanlar yolda yürürken de bazen birilerinin üstüne çıkıyorlar. Evet. Şey demiştiniz, hala aklımda yanılmıyorsam, kelimeleri yanlış söylüyorsam düzeltin. Kendileri başka bir yere gidiyorlar, egoları başka bir yere. Hayır. Nasıldı? Bu hala oluyor. Beni çok rahatsız eden bir şey. Ayakları bir tarafa, bakışları bir tarafa yürüyorlar. Evet. O zaman gözler başka bir yere takılmış. Mesela güzel bir kadın geçiyor. Ona bakıyor fakat yürümeye devam ediyor. Ama karşıdan sen ya da ben geliyoruz. Evet. Ve bindiriyor. Tıpkı o iç diyalog gibi işte. Evet. O başka bir şey yaşıyor ve siz de onun o yaşadığını bilmek, tahmin etmek, algılamak ve ona göre davranmak zorundasınız evet. Üstelik. Nasıl yapacaksanız. Yapılamadığı zaman da çarpışma oluyor. Evet. Evet. Tekrar verelim mi bir müzik arası? Bu geçen sefer çaldığımız ve benim de... Evvelki sefer, yani senin evet, geçen benim sefer. Benim olmadığım, evet. Bu hariç. İlgi görmüş aldığım feedback'ten bu Şilili grup Los Nocheros. Oradan bir parça seçtim tekrar. Boa Boca. Evet, çok güzeldi gene. Los Nocheros hoş bir grup. Hocam izninizle ben bu noktada bir duyuru yapayım. Geçen dönemlerde dünya halini izleyenler orada zaman zaman konuklar olduğunu biliyorlar. Sanıyorum dinlemişlerdir. Ve onlar arasında dinleyici konuklar da vardı. Ben de o zaman dinleyiciydim. Dinleyici olarak benim de izlediğim programlar da vardı. Şimdi de dinleyicilerimiz arasında bu programa katılmak isteyenler olur ise lütfen Açık Radyo'yu 296-23-89 numaralı telefondan arasınlar ve isimlerini bıraksınlar. Ve de telefon numaralarını. Ve telefon numaralarını tabii, çünkü biz onları geri arayacağız. Bu biraz zaman alabilir. Bunun programlanması. Ama katılmak isteyenler 94.9 Açık Radyo'yu 296-23-89'dan ararlarsa konuk olabilirler. Evet. Biraz zaman alabilir. Evet. Çünkü bizim davet edeceğimiz konuklar da olacak. Evet. Bu da bir bilinemez bir şey. Efendim? Bu da bilinemez bir şey oldu birden. Şey. Evet. Evet. Eşref saati geldiğinde. Evet. Evet. Ben o lafı güzel, çok severim. Güzel bir söz. Evet. Bu açıdan şeye dönmek istiyorum. Ben tekrar başlangıçta bıraktığımız konuya. Bilinmeyenden korku. Biliyorsun Otto Rank buna yaşam korkusu der. daha doğrusu pardon ters söyledim. Bireyleşmeye çalışmanın gerisinde ölüm korkusu vardır. Ve çoğunluğun içinde yok olmanın içinde de yaşam korkusu vardır. Yani evet. Yaşam diye doğru hareketi içeren bir şey. Evet. Ama birçoğumuz ya da hepimiz derece derece geleceği hipoteklemeye ve denetim altına almaya çalışıyoruz ve bilmek istiyoruz. Tabii ki projeler yapılacak, planlar yapılacak ama oraya giden yolda neler olacağını kestirmek mümkün değil. Evet. Ulaşılacak yere giderken neler olacağını kestirmek mümkün değil. Bir de o projenin nasıl, ne zaman gerçekleştirilebileceği de her zaman mümkün değil. Bu bakımdan tabii üst sistemler insanların yaratıcılığını, kişisel yaratıcılıklarını önemli ölçüde şey yapıyor, engelliyor. Zanaat diye bir şey varmış eskiden mesela. Evet. Bir kunduracı kendi keyfince kendi kundurasını yaratırmış. Şimdi öyle bir şey yok. Ve her zaman o yapılan ısmarlanandan, planlanandan daha hoş, daha güzel. Gönül var içinde çünkü, evet. Yaratıcılık var. Evet. Evet. Şimdi herkesin kendi koreografisini yaptığı ve kendi koreografisiyle dans ettiği toplu bir dans düşünebiliyor musun? Sanırım bazı temellerde buluşmak şartıyla evet. Hı hı. Bence de bu mümkün aslında. Hı hı. Bunun üzerine bir açık radyo programında müzikle ilgili olarak, dansa ilgili olarak değil de müzikle ilgili olarak böyle bir şeylerin denendiğini duydum ama sonucunu dinlemedim. Yani o yeni çıktığını bilmiyorum. Şimdi hepimiz ortak olan bir şey var. Sağduyu. Ne kadarını kullanabiliyoruz? Bu başka bir soru ama sağduyu şeyi de içeriyor. Biraz önce hani adımları ileri giderken gözleri 90 derece açıyla başka bir yere bakan kişi bir diğer insanlarla aynı alanı paylaştığının farkında değil. Evet, tam bunu söyleyecektim. Hakikaten yani farklı koreografilerle insanlar aynı dansı yapıyor olabilirler. Yeter ki diğerlerinin farkında olsunlar. Evet, peki sizin tango gecelerinizde çarpışmalar oluyor muydu? Şeyler hiç çarpışmıyorlardı. Benim çok hoşuma giden dansları yapanlar hiç çarpışmıyorlardı. Eskiler. Eskiler. Evet. Yenilerde evet ister istemez çarpışmalar oluyordu. Bir şeyi fark ediyorum. Mesela modern dansları yaparken yani buradan şeyi kastediyorum. Bedenlerin birbirine dokunmadığı danslar yapılabilir. Evet. Evet. Fakat bu dansları yaparken de aslında bir çift dansa kalkmışsa o bir çifttir. Evet. Ya da dört kişi dans ediyorsa onlar dört kişidir. Ama sık gözlediğim şeylerden bir tanesi her birinin diğerlerinden habersiz dans ettikleri bazen. Yani modern dans yapmak adına iki kişi ama ikisi birbirinden habersiz dans ettiklerinde o başka bir şey oluyor. Dans olmuyor. Yani soyutlanmış, birbirimizden soyutlanmış varlıklar olarak yaşıyoruz. Evet. Evet. Herkes evet. Kendi iç dünyasında kendi dansını yapıyor. Evet. Ama ortada bir dans yok öyle bakınca. Aslında. Kargaşa var. Evet. Evet. Evet bir galiba diz çökerlik sırası sana geldi. Bana geldi evet. Evet. ben de çok sevdiğim İskoçya'dan bir parçayı o zaman duyurayım. Bu Kelt dilinde, Gaelic language'de ya da Hiriri Ora Iliu isimli bir parça ve Catherine Ann McAfee'nin seslendirdiği bir parça. Hem müzik var hem yok, dinleyelim. Evet Timuçin, ben geçen hafta burada tek başıma program yapmaya çalışırken ağzına kadar dolu bir bardağı devirdim. Neyse ki camın arkasından ilk yardım geldi. Bunu da ilan ettim çünkü bir kesinti oldu anlık ya da birkaç anlık her neyse. Bardağın sesi de duyuldu mu? Duyulmamış. Duyulmamış. Hayır, duyulmamış. Nasıl oldu da duyulmadı, her şey duyuluyor dendi hatta yakın bir izleyicim tarafından. Sessiz devrildi. Onun üzerinde durdum. Ben ne dedim? Devrildi mi dedim, devirdim mi dedim. Ben kendi sesimi, ben bir bardak suyu devirdim diye hatırlıyorum. Ama Tolga da galiba, evet devirdim demişim. M ile bitmiş. Biz bu M ile biten bir hata yaptığımız zaman ya da yanlış bir şey yaptığımız zaman şeyi hatırlattı bu bana, epey yıl önce Kuzey Ege'de bir Kırk Kahvesi, ama ana yol üzerinde bir Kırk Kahvesi'nde oturuyorduk. Şey, bir taksi gelip alacak, bizi bir yere götürecek, bekliyoruz. O sırada bir otobüs yıkanıyor. Gün batımına yakın ve ıslak otobüsün üzerine düşen güneşli otobüsün renkleri ve sanki daha önce görmemişim gibi gelen bana bir takım renkler oluşturmuş. Yakından bakarsam ne olacak diye kalktım yerinden, otobüse doğru gittim. O renkleri seyretmeye başladım. Şoför muavini herhalde yıkıyordu. Döndü bana, biliyor musunuz dedi, bu otobüs kaza yaptı dedi. Şimdi bunun hemen altını çizdim. Otobüs kaza yaptı. Yani içinde şoför yok. O kendi kendine kaza yaptı. Sonradan çok duydum. Bu taksi kaza yapmıştı. İşte bu araba kaza yapmıştı. Bunu bizim kültürümüzde bu çok yaygın. M ile bitirmemek. Evet. Yani içinde anksiyete yüklü olan şeyleri sahiplenmeden öyle ortada kendi kendine olmuş gibi bir ifade etmek. Bir de bir başka yönü var. Bir keresinde aslında seni de tanıdığım bir meslektaşımız, sanıyorum senin yaşlarında, bu aynı üniversitede o asistan, ben yani part-time hocayım. O sıralar benimle sık görüşürdü ve şeyi fark ettim. Seyahat ettiğim zaman, seyahate gittiğim zamanlarda her nedense gitmeden önce ayaküstü mutlaka uğrayıp dönünce de tekrar ayaküstü uğruyordu. Sonradan tabii yapmaz oldu bunu ama onun için bir anlamı vardı herhalde. Bir tanesi de döndüğüm zaman uğramıştı. Sizi özledik dedi bana. Ben de döndüm. Ötekiler kimler dedim. bana sonradan bunun kendisi çok önemli bir ders olduğunu söyledi. Yani duyguyu açıklamak bir büyüye karşı farz edelim. Ne yarattıysa onda, yani bilmiyorum, lavali olmak, bunu özledim demek. Nasıl geldi ona, zor geldi herhalde. Sizi özledik dedi. Şimdi sen de fark ediyorsundur herhalde. İnsanlar kendilerinde oraya gittik, bunu yaptık diyorlar. Evet. Anksiyete yaratan durumlarda. Teşekkür ettim diyorlar hatta. Efendim? Teşekkür ettik diyorlar ya da. Ha, teşekkür ettik diyorlar. Evet mesela. Doğru, iyi anlamda da galiba, kötü anlamda da meyle bitirememek var. Yani ben yaptım gibi bir hoşuna giden ya da başarılı olmuş bir şeyde de yok. Kötü olarak devirdim ya da kaza yaptım da yok. Hatta kazadan yola çıkınca trafik canavarı diye olmayan, evet, bir şey de icat ettik ya. Yani sanki onlar biz değilmişiz gibi. Soyut. Evet. bir başka meslektaşımızın bizim yani aynı branştan olmayan bir başka hocamızın söylediği bir şey vardı. Ben etik kelimesini hiç sevmiyorum diyor o. Çünkü etik diye diye ahlakı unuttuk. Ahlak diye bir kelime vardı. Bunu Yabancılaştık. buna yabancılaştık, Evet. evet. Böyle de düşününce evet ben yaptım ya da evet sizi özledim gibi bir şey zor gelmiş olmalı. İnsan yabancılaşıyor galiba kendi duygularına da böylece. Mesela çok eski bir Amerikan dizisinden çocukluğumdan kalma bir cümle vardır. Benim çok aklımda kalmış olan bunu zaman zaman tekrarlarım. İki kişi konuşurlarken erkek kıza biz diye bahsediyor. Yani kim istedi bunu ya da kim yaptı biz diyor. Ben diyemediği için. Kız da soruyor. Üç tip insan kendinden biz diye bahseder. Krallar, gazeteciler, bir de karnında kurt olanlar. Sen hangisisin? Bunu dördüncü bir kategori var, siyasiler. Evet. Belki onlar krallarla aynı Çok gruptadır. doğru. Evet. Çok doğru. Bu ötekiler kimler diye sorman bana bir şey çağrıştırdı. Alma, verme, öğrenme ya da bilgi sunma meselesi. Şimdi orada o anda ben ona bir şey söyleyerek ona bir şey göstermek istedim. Ve anında onu yaptığım için bir miktar da dalga geçerek yaptığım için o onu hiç unutmadı. Evet. Şimdi geçen yıl programa katıldığın zaman benimle olan ilişkinden bahsetmiştin. Yani çok seyrek karşılaşmalarda. İnsanlar birbirlerine bir bilgiler sunuyorlar farkına varmadan. Asıl sunulan bilgi o. Bilgi edindirme adına bilgi verildiği zaman o doğrudan kortekse gidiyor. Evet. Bu bana çok önemli görünür. Bir kere biliyorsun bir grup bu genç meslektaşımla ofis paylaşıyorum. 3-4 yıl önce genç arkadaşlardan biri orada bir mutfak var, sosyal şey gibi. Ben mekanı sevmiyorum, orada çıplak ampulü de sevmiyorum, onun için fazla durmuyorum ama yine de kahve almak için ya da benzer bir şey için girip çıkıyorum. O benden şey istedi, eğitim istedi. Benim cevabım, benimle mutfakta karşılaşıyorsun ya, oldu. Ama ne demek istediğimi anladı. Aslında ben ona sürekli bir şeylerle feedback veriyordum o dönemde. Evet. Evet, tekrar dönelim mi müziğe? Tabii evet. Ben bu şeyin etkisinde kalıp devam ediyordum. Devam edelim o zaman. Hayır, Söylemek istediğim bir şey mi var? bu söylemek istediğim bir şey yok ama şey de galiba o kısa anlarda konuşmanın dışında şeyler de var, değil mi? Tabii. Beden dili var ya da bakış var, hareket var, bir şey var. Yani mesela Tolga'nın camın arkasında olması ve bu da bir feedback ya da onun burada olduğunu hissetmek de. Kesinlikle Evet. öyle. Kesinlikle öyle. Onu zaten öyle bir feedback geçen sene benim çok hoşuma giden bir feedback oldu. Siz Tolga'yı da programa katıyorsunuz dedi. Tabii programın parçası Tolga. O konuşmak yerine başka bir iş yapıyor olabilir. Evet. Ama özellikle geçen hafta ben burada tek başıma konuşurken Tolga gözleriyle beni hiç yalnız bırakmadı ve o benim çok hoşuma gitti. Tabii bir de Emir var, siz tanımıyorsunuz, stajyer arkadaşımız onun yanında. Tabii çünkü bilgi adına verilen bilgi korteks-korteks ilişkisi, yani beyin kabuğundan beyin kabuğuna, düşünce-düşünce ilişkisi oluyor. Ve içeride bir yerlere inmiyor. Evet. Orayı vurmuyor. Ama öylesine sunulan bir şey. Sunulan demeyeyim, farkına varmadan söyleniveren bir şey. Kendiliğinden. Kendiliğinden. Yani başkalarından da ben aynı şekilde beni zenginleştiren, sıradan bir konuşmanın içinde bir şey geçiriyor. O anda zenginleştiğimi hissediyorum. Evet. Şeyi hatırladım. Açık Gazete'nin ilk yapıldığı zamanlarda Ömer Madra, Murat Lu galiba beraberken Tolga mıydı ya da kimi anons ediyorlardı onu da hatırlamıyorum. Bir üçüncü kişiden onun da geçiyordu programın başında ve ben bir süre bekliyordum. Ne zaman konuşacak bu üçüncü kişi diye. O beden diliyle, yüz ifadesiyle evet, konuşur. Konuşur. Konuşanı konuşuyor tabii. Evet. Evet, şimdi yine bir müzikle devam edelim. Anadolu Feneri Fenerinden onun içinde Türkçe ve Rumca aşk türküleri var. Sanıyorum bu sefer Rumcası onu dinleyeceğiz. Atanato Nero. Evet, bundan 6 7 7 8 yıl önce bilmiyorum. Çapak Tıp Fakültesi'nde sempozyum vardı. Benim de konuşmam gerekti orada. Ardından sorular geldi. Bu sorulardan biri şuydu. Bu kadar yıldır aynı alanda çalışıyorsunuz, yani psikodinamik psikiyatride. Size en zor gelen yanı nedir? Birden benim ağzımdan iki kelime çıktı. Enformasyon fazlası. Şimdi bunun bana yük olmuş olduğunu muhakkak ki farkındaydım ama bunun bilincinde değildim. Bu soru ortaya çıkarttı ve sonradan bunun üzerinde düşündüm. Enformasyon fazlası derken yani yaşamlarını paylaştığım ofisimde insanların kendi dünyalarının içinde ayrıca onların dünyası ile ilgili bir şeyler anlatılıyor. Tamam, information is power, bu doğru. Bu şehirde ne olup bittiği, nasıl bir dinamiklerin akmakta olduğu hakkında genel bir fikir sahibi oluyorum. Yani oturduğum yerde. Ama onun yanı sıra aslında beni asla ilgilendirmeyecek bir takım yan konularda aklımda kalıyor. Bir ikinci yönü de yaptığım çalışmayı diyeyim, çalışma diyeceğim ona. Çok sevmekle birlikte koltukta oturmak bana göre bir şey değil. Senin alanınla ilişkinde sana zor gelen şeyler var mı? Gelmesin diye uğraşıyorum zannederim. Çünkü şimdi düşününce siz konuşurken mesela şeyi fark ettim, fark ediyorum zaten. Hiç tek bir alanda çalışamadım. Mesela işte bir odaklaşamadım tam anlamıyla. Aslında sanıyorum bütününe bakınca odaklaştığım bir yer var. Olsa gerek ki beni ben yapan bir şey var ama böyle hani disiplinler diye baktığım zaman evet ille de biyolojik psikiyatri ya da ille de dinamik psikiyatri ya da bir şey diye öyle çok odaklaştığımı hissetmiyorum. Ama bazılarından özellikle uzaktayım. Onlar bana çok yakın gelmiyor. Hep bana mesela şimdi kızacaklar bana ama davranışçı yöntemler bana hastayla inatlaşma tedavisi gibi gelmiştir mesela. Ama eminim şöyle düşündüğüm zaman zaman zaman davranışçı bazı şeyleri eminim kullanıyorum evet. Hayatımın içinde, günlük pratiğimde. Yani çalışma hayatının evet, içinde evet, tabii hepimiz. Evet eminim sizin de tabii, bundan parçalar tabii. Vardır. Ama tek başına o işte evet galiba bu tek başına bir şey olması beni hep orada kısılıp kalmışım hissi yaratıyor. Yani tek bir alt uzmanlık alanına odaklaşmak. Evet ama bütün şeyiyle, kurallarıyla, bütün o duvarlarıyla. Bu sizin de bana yıllar önce bana ve benimle birlikte ortamda bulunanları söylediğiniz bir şeydi. Birçok kuramdan haberdar olmak ama onlar arasında dans edebilmek aynı zamanda. Evet. Bu şeyi şaşırttı. Sofya gittiğin zaman Bulgarları şaşırttı biraz. Evet. Evet. Carl Gustav Jung'un çok önemli bir lafı var. Ben çok sık tekrar ederim bu şeyle, yani vesileyle. Çılgın bir adam o. Ama çok iyi bir terapist. Yani o Batı dünyasının kartezyen Çin sisteminin dışına çıkıp Afrika'ya gidip Swahili dili öğrenecek kadar ne bileyim ben ya da şey ötesi, bilim ötesi olgulara ilgi duyup onları anlamaya çalışacak kadar da çok geniş bir spektrumu olan bir insandı. Bir sözü var. Kuramlarını iyi öğren. Ancak onlar yaşayan ruhun mucizesine dokunduğu an onları bir kenara bırak. Evet. Ben bu sözü hiçbir zaman unutmadım. Evet. Galiba süremiz dolmakta. Bir dünya hali daha böylece sona erdi. Ben Engin Geçtan, hepinize iyi geceler diliyorum. Ben Timuçin Oral, iyi geceler. Tolga'ya teşekkürler. Hoşça kalın.